בעזרת השם מתברך, ספר ליקוטי הלכות, תור החיים, כרך ג' הלכות פורים, הלכה ו', הלכה האחרונה של אור החיים. על פי התורה היכל הקודש, סימן נ"ט, עיין שם על פסוק ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, מעניין השירות שבא על ידי כבישת כעס דייקה, כי על ידי כעס מקלקל החומה של השירות וכו'. ואין עוד מזה בסימן סמכת, סמכתת, מעניין חומר איסור כעס וגזלה, עיין שם היטב. א', בזה עניין תוקף הנס של פורים שהוא מפלת אומון המולק. כי לכאורה תמוה. הלא אנו רואים כמה עשירים שהם כעסנים גדולים, ואף על פי כן יש להם עשירות גדול, ובפרט העובדי כוכבים שכל העשירות אצלם והם מלאים כעס ורציחה. אך באמת עיקר העשירות הוא עשירות דקדושה, שהוא הגדלת השם והנפש דקדושה, כמבואר שם בסימן נ"ט הנ"ל, שעיקר הגדלת השם והנפש הוא על ידי עשירות. ועל ידי זה כל הנפשות תאבים להיות נשרשים בשמו וכו'. ועל ידי זה יכול לקרב נפשות הרבה להשם יתברך ולבנות בחינת היכל הקודש על מכונו כמו שכתוב שם. והשירות כזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי כבישת כעס דייקה כנ"ל. ובאמת זהו עיקר השירות. וכל השירות וכל הכסף והזהב והאבנים טובות שבעולם עיקר שורשם נמשך רק משם, משורש נפשותם ושמם הקדוש של ישראל. כי כל ההשפעות שבעולם וכל העשירות נמשך רק מהם, בבחינת כל ישראל בני מלכים הם. ובוודאי כל העשירות אצל הבני מלכים. וזהו שדקדק רבינו ז"ל ואמר שכל ישראל ראוי שיהיה להם עשירות, רק יש מידה אחת שמזקת ויקס וכו'. כי בוודאי כל העשירות מגיע רק לישראל כנ"ל, כי כל אחד מישראל כפי שורש נפשו, שהוא שמו, שמושרש בשם השם, ששם שורש כל ההשפעות והעשירות. כמו כן ראויים שיהיה לו עשירות גם בגשמיות. כי כל אחד מישראל מגדול ועד קטן צריך לעסוק בבניין היכל הקודש הנ"ל, היינו לקרב נפשות להשם יתברך. כי בשביל זה נברא. ועיקר התקרבותם הוא על ידי הגדלת השם והנפש, שהוא על ידי השירות, שהוא שורש הנפשות כנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים, המידה הרעה של הכעס מתגבר כל כך שמפסיד השירות כנ"ל. ועל ידי זה הוא טורף נפשו באפו, שהוא שמו כנ"ל. והוא שחרבה בית מקדשנו וגלה יקרנו, כי עיקר החורבן על ידי עוצם הכעס היא נתגרה בהם עד שנפלה ביניהם מחלוקת עצום ונתרבה שנאה ורציחה ושפיכות דמים, שעל ידי זה נחרב בית מקדשנו. ועיקר החורבן הוא על ידי בחינה הנ"ל שנלקח כל ההשפעות מישראל, שהם כל העשירות שניתן מישראל וניתן לעובדי כוכבים, שזה עיקר הגלות בבחינת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, שמות דייקה. שהם הנפשות ששורשם בעשירות, שכולם ירדו בגלות מצרים, שכולל כל הגלויות שנקראים על שם מצרים. ועל כן כל השונאים שהגלו את ישראל, שמו פניהם ומגמתם הרעה להחריב את בית המקדש דייקה. כי בבית המקדש שם היו כל העשירות של ישראל. כי בית המקדש בעצמו נבנה על ידי הון עצום מאוד. וגם היה שם אוצרות בית השם וכו'. כי כל שורש נפשנו הוא בבית המקדש, ועל כן היה שם הון עתק, כי שורש הנפשות בעשירות כנ"ל. ועל כן עיקר התגרות השונאים היה על בית המקדש ועל אוצרות בית השם ובית המלך. כי עיקר התגרותם הוא על העשירות של ישראל ששם שורש נפשם וכנ"ל. וזהו שכונן ירמיהו נחלתנו נהפכה לזרים וכו'. דהיינו שמכונן שכל נחלת ישראל ועשירותם נהפכה להם וכו' וכנ"ל. אבל השם יתברך מסגיל הגויים ויאבדם, כי העשירות לא תתקיים בידם, כי בהבל בא ובחושך ילך, כי לא יחרוך רמיית צידו. כי באמת, מה שיש לעובדי כוכבים והרשעים עשירות, אף על פי שהם מלאים כעס ורציחה מאוד, זה נמשך ממה שמתגרים בישראל ומכניסים בהם כעס. כי כל יניקת העובדי כוכבים מעשיו, שממנו יצא המלאק שהוא ראשית גויים, ועשיו ממונה על כעס, כי הוא הסמך מהם, הוא המסית, הוא המתגרה בכל נפש מישראל, כשרואה שנמשך לו שפע ממון ועשירות, הוא מתגרה בו ומכניס בו כעס וחמה. ועל ידי זה מפסיד העשירות שלו ומהפכו לכעס כנל. ואזי מהשפע שהיה מוכן לירד לזה עשירות, אף על פי שנתקלקלה ונתהפכה לכעס, אף על פי כן מפסולת השפע, שהוא בחינת סוספית הדדאווה, נמשך העשירות להסית רעך שהם עובדי כוכבים והרשעים שיניקתם מבחינת סוספית הענל. וזאת העשירות הוא בהפך מהקדושה, כי על ידי זה העשירות נתעלם שם השם חס ושלום ומתגבר שמות החיצוניים. ועל כן יכולים עובדי כוכבים והרשעים לקבל עשירות אף על פי שהם כעסנים. כי כל העשירות שלהם הוא בחינת פסולת שנמשך מכעס של ישראל כנל. ובאמת כל העשירות של עובדי כוכבים והרשעים אינו שלהם כלל, רק הוא בבחינת גזלה בידם. כי עיקר העשירות נמשך מנפשות ישראל. רק הם התגרו להכניס כעס בישראל, ועל ידי זה קלקלו העשירות ונתהפך לכעס. ומפסולת העשירות הזה קיבלו עשירותם. ועל כן יכולים לקבלו על ידי כעס, כי משם כל השירותם. והוא כמו שרואים בגשמיות שעומד גזלן על חברו וגוזל ממנו ממונו והשירותו, כמו כן ממש הוא בחינה הנ"ל, שעל ידי כעסם הם מתגברים וטורפים מהשירות של ישראל על ידי שהתגרו בהם והכניסו בהם כעס וכנ"ל. ועל כן באמת כל העשירות של עובדי כוכבים והרשעים אינו עשירות כלל, כי הוא מלא כעס ומכאובות, כמו שכתוב, גם כל ימיו כעס ומכאובות וכו'. וכתיב וכעס הרבה וחוליו וקצף. כי הוא עושר שמור לבעליו לרעתו שהוא בחינת כעס שנקרא רעה, כמו שכתוב שם. והיא לא תצלח, כי לא תתקיים עשירותם בידם. כי סוף כל סוף יוחזר העשירות למרקמה, למי שהעושר שלו משורשו. כמו שכתוב, לא ייעצר ולא יחסן, כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה וכו'. וכתיב תחת הנחושת אבי זהב וכו'. וזהו, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו וכו'. ועיין עוד מזה לקמן ובמקום אחר. בית. וזה היה טעות המן המלאק ימח שמו, כי סבר להתגבר על ישראל על ידי עוצם כעסו דייקה, כמו שכתוב וימלא המן חמה, כי ראה שישראל גלו זה כמה שנים וכל העשירות אצלם, ועל כן התגרה מאוד בישראל. והעיקר במה שרצו לחזור ולבנות הבית המקדש ולהחזיר העשירות אל הקדושה, ועל כן בניו ימח שמם כתבו שטנה לבטל בניין בית המקדש. ועל כן סבר שיכולים להמשיך העשירות על ידי כעס וחמה, כי ראה שיש אצלו עשירות מופלג כל כך, כמו שכתוב ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, שהם בניו ונפשותם מראות התלויים בעשירות שלו, והוא מלא חמה. על כן סבר להתגבר על ישראל. והעיקר על ידי עשירותו דייקה, כמו שכתוב, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול וכו'. וזה שמתחיל את המגילה הקדושה בתחילתה לספר מעוצם הפלגת העשירות המופלא של מלכות הרשעה שהוא אחשוורוש, כמו שכתוב בהראותו את עושר כבוד מלכותו וכו', חור כרפס ותכלת וכו', מיטות זהב וכסף וכו', על רצפת בהת ושש וכו', אשר לא נשמע עשירות כזאת. וכל זה בשביל לספר ולגלות לנו תוקף הנס הנפלא של פורים. כי עיקר התגברות מלכות הרשעה אז היה על ידי עוצם השירותם וכנ"ל. וזה בחינת וכלים מכלים שונים. ודרשו חכמנו ז"ל שישתמשו בכלי בית המקדש. כי סברו שעל ידי זה התגברו על ישראל על ידי שכובשים עיקר שורש השירות הקדוש של ישראל, שהוא כלי בית המקדש. כי כל עיקר השירות של ישראל הוא הבית המקדש בחילה וכנ"ל. ג. ובאמת, הייתה אז עת צרה גדולה אשר כמוהו לא נהיית. כי המן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים וכו'. כי שורש נפשם בעשירות. ומאחר שראה שכל העשירות אצלם, סבר שיש לו כוח על כל נפשות ישראל להשמידם חס ושלום. ובאמת היו ישראל אז בסכנה גדולה מאוד כמובן. אבל איש בר לא ידע וכסי לא יבין את זאת בפרוח רשעים וכו'. כי השם יתברך מפר מחשבות תרומים. כי כל כוח הסתרא אחרא שהוא המן עמלק הוא על ידי עוצם כעסה מרה כנ"ל. על כן השם יתברך מסכסך אותם זה בזה בבחינת וסכסכתי מצרים במצרים. וכמו שכתוב וחוטטו גוי בגוי וכו'. כי מקים עליהם מהם ובהם. כי השם יתברך בהחמיו מסבב סיבות נפלאות באופן שיתגרה באסוני הרודף הכעסן, יתגרה בו בעל כעסן וחמה גדול ממנו, עד שדי כה על ידי הכעס והחמה ייפול מפלה בלי תקומה. כמו שראינו אז, שכל התגברות המן ימח שמו, היה על ידי הכעס והחמה. מה עשה השם יתברך? סיבב סיבות בנפלאותיו עד שהביא את אחשוורוש בכעס עצום עליו, כמו שכתוב והמלך קם בחמתו וכו'. ועל ידי זה קלטה אליו הרעה ותלו אותו על העץ אשר הכין למרדכי, ואז די כה וחמת המלך שכחה. ד. כי המן הרשע סבר שיש לו כוח בכעסו להתגבר על הכל, כמו שראה שהתגבר בבשתי והכניס כעס באחשוורוש, כמו שכתוב וחמתו בערה בו, עד שהרגה על ידי עצתו, וסבר שגם עתה יצליח ברשעתו, והתגבר בכעסו, עד שיחלה חס ושלום את כל ישראל. ואיש בר לא ידע כי השם יתברך עם ישראל תמיד, ובטיחם ואף גם זאת וכו', לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם וכו'. וכסיל לא יבין את זאת כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, ועד רבה, זה בעצמו שהתגבר בכעסו והרג את ושתי, זהו בעצמו מפלתו העצומה. כי השם יתברך מקדים רפואה למכה כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כי כך דרך השם יתברך, שנוקם בהם מהם ובהם כנ"ל. כי ושתי המרשעת ברשעתה עבדה בפרך בבנות ישראל בשבת. על כן השיב לה השם יתברך כפעולה שנהרגה על ידי כעסו של המן ואחשוורוש. ועל ידי זה די כאן התגלגל הדבר עד שהכניסה אסתר הצדק את כעס באחשוורוש, עד שתלה את המן וניטל ממנו כל השירותו וניתן למרדכי. כמו שכתוב, ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן, כי דבר אלוקינו יקום לעולם. וזה כי חמת אדם תודקה שארית חמות תחגור. ופרש רש"י שם, שפירושו כשעובדי כוכבים בכעס וחמה, על ידי זה נתגדל השם יתברך ומודים ומשבחים אותו יתברך כשרואים מפלתם העצומה עיין שם. וזה שארית חמות תחגור, היינו שהכתוב מפרש איך מפיל אותם השם יתברך כשמתגברים בכעס גדול, עד שרוצים לחלות חס ושלום, היינו כנ"ל. שהוא יתברך מפיל אותם די כה על ידי שמקים עליהם בעלי חמה גדולים מהם שמפילם כנ"ל. וזהו שארית חמות תחגור, שהשם יתברך חוגר אחרים בחמות גדולות, ועל ידי זהו מפלתם שלהם מהם ובהם וכנ"ל. וזהו, נדרו ושלמו להשם וכו', יובילו שי למורה, שצריכים לדור ולשלם וכו'. דהיינו להיתן צדקה בשביל השם יתברך, להחזיר ולהרים כל העשירות אל הקדושה. כי עיקר תיקון העשירות הוא על ידי צדקה לעניים הגונים. וזהו, יבצור רוח נגידים, שיבצור וימעט רוח הנגידים דסיטרא אחרא על ידי כל הנ"ל. וו. ועיקר הנס אל פורים על ידי מרדכי, על ידי ריבוי הצעקות וזעקות שצעק להשם יתברך. והכניס גם בישראל לזרוק ולצעוק הרבה להשם יתברך. כי אין שום עצה נגדם כי אם על ידי זה. כי אין כוחנו אלא בפה. כי הם מתגרים בישראל בכמה וכמה בחינות עד שרוצים להכניס חס ושלום כעס וחמה בין ישראל בעצמן. ועל ידי זה רוצים לטרוף השפע מישראל חס ושלום ולהתגבר עליהם כנ"ל. ועל כן אין עצה ותחבולה כי אם לצעוק הרבה להשם יתברך ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך בבחינת חם ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש דיברתי בלשוני. שצריכים להפוך החמימות הבוער בלב מריבוי הצרות, שרוצה להכניס כעס חס ושלום, להפוך הכל לתפילות ותחינות ובקשות וצעקות, להשם יתברך בחמימות הלב בבחינת חם ליבי וכו', דיברתי בלשוני כנ"ל. וזהו בחינת מה שכתוב שם בתחילת סימן נ"ט הנ"ל, שעיקר תיקון היכל הקודש הוא על ידי משפט שישפוט את עצמו על כל דבר, דהיינו שיתבודד ויעשה חשבון עם נפשו, וישפוט את עצמו ויפרש שיחתו לפני השם יתברך בחמימות הלב, עד שיתעורר אש המשפט וישרוף את הרע של הנפשות שמקרבם וכולעיין שם. ועיקר הכנעת הרע של הנפשות הוא לבטל הכעס והחמה מהם, כמובן בסוף התורה הנ"ל, שתיקון החומה שהוא בחינת שם, שהוא על ידי תיקון הכעס, זהו בעצמו בחינת ביטול הרע מבחינת כיסא משפט הנ"ל, מבחינת עיגולה וכו'. עיין שם היטב ותבין. נמצא שעל ידי תפילה והתבודדות מכניעין הרע של הכעס, שרוצה לקלקל חס ושלום העשירות דקדושה ולהמשיכו להסית רעך חס ושלום. וזה היה כל הצעתו דקדושה של מרדכי שצעק הרבה להשם יתברך. והכניס בישראל לצעוק ולהתפלל להשם יתברך בחמימות הלב, בבחינת חם ליבי וכו'. להפוך חמימות הכעס לחמימות צעקה ותפילה להשם יתברך וכנ"ל, ועל ידי זה הכניע הרע שהוא הכעס שהוא בחינת המן, שמשם השירות של כל העובדי כוכבים והרשעים החולקים על האמת, על העוסקים בבניין היכל הקודש כנ"ל. ועל ידי זה נתהפך הדבר בבחינת נהפוך ובכולי, וניטל כל העשירות מהסתרא אחרא ונהפכה אל הקדושה כנ"ל. ואז ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת בחור וכולי, שהוא עשירות גדול מאוד, שזה עיקר הנס, שחזר העשירות אל הקדושה. ועל ידי זה ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכולי, כי כשחוזר העשירות אל הקדושה, אז מתאבים נפשות רבים להיכלל בשמו ונפשו, ונעשים גרים ובעלי תשובה הרבה בעולם, בבחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו' וכנ"ל. זין. ויש לרמז כל זה בחיבור הפסוקים של המסורה, שמביא שישה פסוקים של חמש חמש תיבות סמוכות משתי אותיות לבד כל אחד מהם. א. ויולד נוח את שם את חם. ב. כי גם זה לך בן. ג. כי יד על כס כה. ה. על כן לא בא אל שולחן המלך. ה. גם לי גם לך לא יהיה. ו. אין זה כי אם רוע לב. היינו. ויולד נוח שהוא הצדיק האמת שהוא עוסק בבניין היכל הקודש הנ"ל את שם את חם. היינו שמוליד הנפשות הקדושות שהן בחינת שם, בחינת נפש חיה ושמו. ועל כן עיקר התקרבותם על ידי שמגדל השם שבא על ידי השירות דקדושה. אבל הבעל דבר מתגרה והוא כרוך אחר הקדושה ורוצה להגביר הרע של הנפשות שמקרבם, שהוא הכעס והחמה. אך הצדיק האמת מהפך הרע, שהוא בחינת חם, בחינת חמימות הכעס והחמה, הוא מהפך לבחינת חם ליבי בקרבי וכולי, דיברתי בלשוני. דהיינו לצעוק ולהתפלל להשם יתברך בחמימות הלב כנל. וזהו ביולד נוח שהוא הצדיק את שם, היינו הנפשות שמקרבם. וזהו את חם שהוא בחינת חמימות הלב שכרוך בהם שרוצה להכניס כעס וחמה. אבל הצדיק מהפכו לבחינת חם ליבי הנל, שעל ידי זה נתהפך הכל אל הקדושה, ומוליד נפשות רבות ומגדיל שם השם וכנל. וזהו, כי גם זה לך בן, כי הנפשות שמקרבם נקראים בנים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובכל פעם מקרב נפש חדש הוא בחינת בן, בבחינת גם זה לך בן. וזהו, כי יד על כסייה שנאמר על מלחמת עמלק, שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה זכר עמלק. ועיקר המלחמה הוא בבחינה הנ"ל, מחמת שעמלק מתגרה בכל פעם בישראל למעט שמם חס ושלום על ידי הכעס, שעל ידי זה גוזל השפע מהם, עד שהשם יתברך בעצמו כביכול צריך ללחום עמו, בבחינת כי יד על כסייה, שאין שמו וכסאו שלם עד שימחה זכרו ויתבטל הכעס מן העולם, ואז יגדל שם השם שהוא שם ישראל, שם הצדיקים האמיתיים, ואז ישובו הכל אל השם יתברך. שזה בחינת ויולד נוח הנ"ל, וזה גם כן בחינת שלמות כסאו. כמו שכתוב שם בעניין כיסא משפט עיין שם. ועיקר המלחמה עם המולק, על שרוצה ליטול כל העשירות לעצמו בשביל תאוותו וכבודו, שזהו בחינת העשירות של העובדי כוכבים והרשעים שאינם משתדלים שמעשירותם יבוא נחת לשם יתברך, להספיק ידי לומדי תורה הקשרים והיראים באמת. וזהו על כן לובה אל שולחן המלך, שהחולק אינו רוצה לבוא בעשירותו אל שולחן המלך מלכו של עולם להספיק כל הקרובים אליו, שהם הצדיקי האמת והנלווים עליהם. ועל ידי זה גם לי גם לך לא יהיה, כי השירות כזה לא תצלח, כי בחצי ימיו יעזבנו וכנל. ובאמת עשית רעך חפצה בכך, כי הוא המסית, הוא המדיח, הוא המסתין. כי הוא המסית את החולקים שיתגברו בכעס ויהיה להם השירות בסית רעך. ואחר כך הוא בעצמו מקטרג עליהם וטורף מהם השירותם, עד שלא נשאר מאומה בידם, שזהו בחינת מה שהסתרא אחרא אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה. וזהו, אין זה כי אם רוע הלב, כי כל זה נמשך מרוע הלב, שהוא בחינת כעס שנקרא רוע הלב כנל. אבל השם יתברך לוחם עם הסתרא אחרא, שהוא בחינת עמלק, בבחינת כי יד וכו'. הוא מכניס בישראל שיצעקו אליו בחמימות הלב, ועל ידי זה מפר עצת גויים ומזכה את הצדיק להוציא העשירות מהסתרא אחרא ולהכניסו אל הקדושה. שעל ידי זה מוליד הצדיק נפשות רבות בבחינת ויולד נוח את שם וכו'. בחינת כי גם זה לך בן. שבכל פעם נתוספין נפשות המתקרבים אל האמת שהם נקראים בנים כנל. חטא. ובשביל זה עשה המן עץ גבוה 50 אמה לתלות את מרדכי להפילו משם. כי רצה לפגום בשורש העשירות הקדושה שהוא בחינת הגדלת השם והנפש של ישראל. שכולם מושרשים בשמות השבטים שיש בהם 50 אותיות. ועל כן אלו 50 אותיות של י"ב שבטי ים היו חקוקים על אבני החושן והאפוד שהם בחינת השירות, כי היו אבנים יקרות מאוד. והכהן גדול נשא אותם על ליבו, ועליהם היו חקוקים שמות בני ישראל שהם שורש הנפשות והשמות של כל ישראל, שכולם מושרשים באלו 50 אותיות שחקוקים על האבנים טובות האלה שהם בחינת השירות. כי השם והנפש שורשו בעשירות כנל, ועל כן היו הלב הכהן גדול בחושן המשפט להמשיך בחינת אש המשפט כנל. להכניע הרע רוצה להתאחז באלו הנפשות ובלב המקרבם כמו שכתוב שם. וכמו שכתוב ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו וכו'. וכן מביא שם אדוננו מורנו ורבנו ז"ל מעניין החושן משפט לעניין אש המשפט הנ"ל. כמו שכתוב בעניין ריבוע, שהוא בחינת משפט. כמו שכתוב, רבוע היה כפול שנאמר בחושן המשפט, היינו כנ"ל. והמן הרשע ביקש להשליך מרדכי משם. אבל מרדכי בעוצם צעקו ותפילתו, המשיך בחינת אש המשפט הנ"ל, עד שחטא גחלים על ראשו של המן, והשיב לו גמולו בראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ. על העץ דייקה, כי כל הכנעתו הייתה על ידי 50 אותיות הנ"ל, שהם בחינת שם דקדושה של ישראל, בחינת עשירות דקדושה שזכה מרדכי עליהם בקדושה. ועל ידי זה הפיל המן משם דייקה, ותלו אותו ואת בניו על העץ, ונחזר כל העשירות אל הקדושה כנ"ל. ועל כן 50 הוא בחינת שיעור התחלת העשירות. כמו שכתוב במשנה, מי שיש לו 50 זוז ונושא ונותן בהם לא ייטול מן הצדקה. כי שורש העשירות נמשך מ-50 אותיות הנ"ל שיש בשמות השבטים. שכל אחד מישראל נשרש שמו ונפשו שם, שמשם כל העשירות וכנ"ל. ט. וזה בחינת 4 פרשיות ופסח. כי 4 פרשיות כולם הכנה לפסח. כי עיקר בחינת פסח הוא לתקן העשירות, להעלותו מהגלות, מהסטרא אחרא, מהטומאה אל הקדושה. להוציא העשירות מעבדי כוכבים והרשעים, ולהכניסו לישראל הצדיקים והכשרים העובדים את השם יתברך עם כל העשירות. להגדיל שמם ונפשם על ידי זה, כדי להגדיל שם השם המשותף בשם ישראל, כדי שיתאבו נפשות רבות להיכלל בשם הקודש וכו'. וזה בחינת קורבן פסח שבא מן הצון, שהוא בחינת עשירות, בחינת עשתרות צונך שמעשירות את בעליהן וכו'. ועל כן היו המצרים עובדים לצון, כי עיקר נפילת העשירות הוא במצרים, ששם כל העשירות דסיטרא אחרא. כמו שאמרו, הוי היורדים מצרים לעזרה וכו'. ומצרים אדם ולא אל, וכמו שרמז אדוננו מורנו ורבנו ז"ל במעשה של הבעל תפילה, שמדבר ביותר מתאוות ממון שהיו עושים מהממון עבוד הזורה, שהכל מרומז בקפיטל זה עיין שם. כי מצרים מלאה גילולים ועבודה זרה שהוא תאוות ממון, שכל העבודה זרה תחובים שם, כמו שכתוב בסימן כ"ג. ומחמת זה היו עובדים לצון שהוא בחינת השירות כנ"ל. ובשביל זה גלו ישראל למצרים כדי לברר השירות משם. כי בעשירות בכסף וזהב שם נפלו כל הניצוצות שהם גב נינילין, כמו שכתוב בתורה הסתרה בסימן נ"ו. ועיקר נפילת הניצוצות היה מחטא אדם הראשון, שחטא באכילת עץ הדעת ונטרד מגן עדן, ונגזר עליו מיתה ויגיעת מרירת הפרנסה, כמו שכתוב, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה וכו'. שזהו בחינת נפילת העשירות שנפל למקום שנפל, שמחמת זה הפרנסה במרירות גדול. ובשביל זה היה עיקר גלות מצרים כנ"ל. ועל כן הייתה עיקר ההבטחה לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ברכוש גדול דייקה. כי זה עיקר תיקון שנעשה על ידי הגלות, מה שבררו והוציאו העשירות מהסטרא אחרא מטומאת מצרים אל הקדושה וכנ"ל. אבל בעוונותינו הרבים לא זכו ישראל לעמוד בטובתם, והתגרה בהם הבעל דבר, עד שעשו את העגל על ידי ריבוי כסף וזהב, כמו שכתוב, ודי זהב. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וחזרו ופגמו בעשירות. כי עיקר הסטרא אחרא כרוכה שם, בעניין תאוות ממון, ששם כל הניצוצות לקדושה וכנ"ל. ועל ידי זה באו כל הגלויות, חורבן בית ראשון ושני, וחזר ונפל העשירות לסטרא אחרא, וישראל ניזונין מתמצית. כמובן שזה עיקר הגלות. וזה בחינת תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, שנשמח לפסוק עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו. כי תורי זהב וכו' לזה בחינת עוצם העשירות שזכו ביציאת מצרים וקריאת ים סוף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. על כן נשמח לזה עד שהמלך במסיבו וכו', שזהו עניין חטא העגל, כמו שפרש רש"י שם. היינו, שישראל קובלים על עצמם ומתוודים שלא עמדו בטובתן, שזכו לברר ולהוציא העשירות אל הקדושה. ועד שהמלך במסיבו נכשלו ועשו את העגל על ידי ריבוי הממון, שהוא עבודה זרה של תאוות ממון כנל. שעל ידי זה נמשך גלותנו הארוך הזה. אבל השם יתברך הקדים רפואה למכה וחמל עלינו ונתן לנו הימים טובים הקדושים שהתחלתם פסח, שבו נמשך בכל שנה בחינת תיקון תאוות ממון. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל בליקוט את עניין הסימן א'. ועל כן קורבן פסח בא מן הצון שהוא בחינת תיקון תאוות ממון והשירות שהוא בחינת צון כנל. כי הקורבן הזה הם בחינת ביטול העבודה זרה כידוע. י. ועל כן לא היה נאכל אלא צלי אש. זה בחינת לבת אש הנאמר בהתורה הנ"ל שהוא מכניע הרע רוצה להתאחז בלב, שהוא בחינת אש הכעס. שזה עיקר פגם העשירות וכנל. וזהו ראשו על קרעה ועל קרבו, כי צריך לברר כל העשירות מתחילתו עד סופו אל הקדושה. כי הכסף יענה את הכל, וכל הדברים שבעולם יכולים לקנות על ידי הממון. ומזה נמשך תאוות וחמדת הממון, מחמת שעל ידי הממון יכולים לקנות כל דבר. אבל מי שיש לו דעת אמיתי יודע שהכל הבל. כי הממון עם כל הדברים והחפצים שיקנה על ידם הכל יכלה ויעבד ולא יישאר ממנו כלום. כי האדם עם כל החפצים והחמדות שבעולם יסודם מעפר וסופם לעפר. ואין מלווין לו לאדם לא כסף וזהב ולא אבנים טובות ומרגליות שהם הדברים חמודים שקונה על ידי הכסף והזהב. ומכולם לא נשאר כלום כי אם תורה ומעשים טובים בלבד. ועל כן הצדיקים, כשזוכין ישראל שהשירות יגיע אליהם, הם מעלין כל הממון עם כל מיני חפצים שקונים בהם, הכל מעלין אל הקדושה, בשביל כבוד השם יתברך לבד. וזה מה שאמרו רבותינו ז"ל, כמובן בפירוש רש"י על פסוק שינייך כעד הרחלים עיין שם, הרחל הזה כולה קודש, קרנה לחצוצרות, עורה לטוף, צמרה לתחלת וכו'. היינו, הצון שהיא בחינת השירות בשורשו שבקדושה כולו קודש, כי נתבררין ונתגלין על ידי זה דברים נפלאים, ונעשים ניגונים ושירות נפלאים על ידי בחינת שאו זמרה ותנו טוף, שהוא תיקון המסע ומתן והשירות בקדושה, בבחינת ולי במקבלה בחדווה דניגונה דלוואי, כמו שכתוב בתורה השגחה סימן י' ג' עיין שם. ועל כן צוותה התורה בקורבן פסח, שהוא תיקון תאוות ממון כנל, שיהיה ניצלה באש בשלמות, ראשו על קרעה ועל קרבו. כדי לברר ולהעלות העשירות כולו אל הקדושה מראשו ועד רגלו, בבחינת תרחל הזו כולה קודש וכנל. י"א. וזה בחינת איסור חמץ ומצוות אכילת מצה, כי אין בין חמץ למצה אלא משהו. היינו, המשהו שבין כעס לעשירות שהוא תלוי במשהו כחוט השערה, כמובן בתורה הנ"ל. שעיקר החילוק בנקודה שבין חומה לחימה. כי מצא בה זה בחינת עשירות, בחינת הלך אם זרע. בחינת השפעת העשירות שהמשיך יוסף במצרים. כי השם יתברך הקדים שהעשירות יתגלגל למצרים על ידי יוסף דייקה, שיהיה להם כוח על ידי זה לבררו משם ולהחזירו למרקמה. וחמץ בחטא זה בחינת חימה וחס, כי לית חימה בלה חטא. ועל כן נקראת המצה לחם עוני שהוא תיקון לעוני והעניות שסבלו בגלות, כמו שפרש רש"י שמזכיר את העוני וכו'. כי עיקר תיקון העשירות הוא עניות, דהיינו, מי שאינו מתגאה בדעתו ומחזיק עצמו כעני ובאיזה מעמד שהוא. בין שהוא עני ממש או שהוא בינוני או שהוא עשיר מופלג, תמיד מחזיק עצמו כעני ואביון גדול. בבחינת דוד המלך שבגודל מלכותו וגדולתו ועושרו הגדול אמר תמיד כי עני ואביון אנוכי, ואני עני ואביון. כי האדם ראוי לו להבין עוצם עניותו בזה העולם. כי אפילו הצדיק אי אפשר לו לצאת ידי חובתו בזה העולם כנגד השם ידבח. וכמו שכתוב, כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב וכו'. ומכל שכן וכל שכן שאר בני העולם. ואם כן, אפילו לחם צר ומים לחץ, אינו מגיע לו חס ושלום לפי מעשיו. רק השם ידבח זן את העולם בחסדו, כמו שכתוב, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. ואם כן, אין עני יותר ממנו, כי הוא אכיל דלב דילה. וכשמשים מליבו זאת, ויודע בבירור, אז היטוב לו תמיד ויזכה לעשירות האמיתי, שהוא מה שאמרו אבותינו זה על איזה הוא עשיר שמח בחלקו. כי ישמח תמיד בחלקו, מאחר שיודע שהכל חסד גדול מהשם ידבח, אפילו לחם צר ומים לחץ. ועל ידי זה יזכה לעשירות ממש ולכל און דאלמה, בבחינת מנדאי הוא זעיר אי הוא רב, שמישהו קטן בעיניו ויש לו הסתפקות, הוא מקבל הכל באהבה ובשמחה, יזכה אחר כך לאושר וגדולה. וכמו שכתוב, יש מתרושש והון רב. וכתיב, מקים מעפר דל וכולי להושיבים נדיבים. מקים מעפר דייקה. היינו מי שמשים עצמו כעפר וחנל. וגם אחר כך, כשזוכה לעשירות ממש וכסף וזהב וחפצים הרבה, לא ייפול על ידי זה להתאבות מה שאין או שלא. כי גם בעוצם עשירותו יחזיק עצמו לעני וישמח בחלקו תמיד וחנל. לא אוכן הרשעים שהם בהפך מכל זה, כשהוא עני הוא בחס על השם מטבח על עניותו וחסרונו, ותכף כשיש לו איזה ממון הוא מלביש עצמו במלבושים שאינם ראויים לו לפי ממונו, ועל ידי זה חסר לו עתה יותר מבתחילה. וכשמרוויח עוד ממון, מתחיל לקנות לו כלי כסף ומרגליות ותכשיטין, והכל בכפלי כפליים מכפי ערכו. ועל ידי זה חייו מרים ומרורים תמיד, עד שיש הרבה שבימי עשירותם חייהם מרורים יותר מבימי עוניים. עד שהרבה העבירו עצמם לדעת על ידי זה. כידוע את המעשה הרע נעשה תחת השמש על ידי זה. ועל פי רוב על ידי זה באים לידי עניות ממש ומתים בעלי חובות. וגם בימי השירותם היו עניים גדולים, כי תמיד חסר להם כפי הנהגותם והצטרכותם העצומים. והכל מחמת גסותם הרע, ואינם חושבים על תכליתם הנצחי, וכאילו כל העושר מגיע להם לבד. ומאן דהי הוא רב, יהיו זהיר, ומישהו מתגאה, הקדוש ברוך הוא משפילו, ומתים עניים ובעלי חובות. וזה בחינת יאה עניותה לישראל, שעיקר היופי והנוי הוא עניות, היינו מי שמחזיק עצמו לעני תמיד, הוא נאה ויפה תמיד. כי כל מה שיש לו הוא נאה ויפה אצלו תמיד. אפילו מלבוש של פשטן עם טלאי על גבי טלאי, הכל נאה ויפה אצלו ושמח בו מאוד. שיש לו על כל פנים מלבוש כזה להתכסות בו. כי יודע שאינו ראוי לו לפי מעשיו אפילו מלבוש כזה. ואז הוא נאה ויפה תמיד. כי אחר כך גם כשיהיה לו מלבושים של משי ושל כסף וזהב, יהיו נאים ויפים אצלו תמיד. אבל מי שאינו מחזיק עצמו כעני, וכל מה שיש לו מתאווה יותר, אינו זוכה לנוי ויופי לעולם, כנראה בחוש, שאפילו לובש בגדי משי היקרים, תמיד חסר לו עוד בגדים היקרים ביותר של גדולי הקצינים ביותר וכו' וכן להלן. כידוע כל זה והבן מאוד. וזה בחינת מצה שאוכלים בפסח, שהוא תיקון הממון והעשירות שנקרא לחמוני. בחינת מצה פרוסה, מה דרכו של עני בפרוסה. היינו. שעיקר תיקון הממון והעשירות הוא על ידי עניות, על ידי שמחזיקים עצמן תמיד כעני וחנל. וזה בחינת דרכו של עני בפרוסה, שהוא פורס ומשבר לחמו ופרנסתו תמיד, שכל מה שיש לו הוא חושב שמגיע לו מחצה מזה. ועל כן תמיד אין חסר לו כלום, והוא שמח בחלקו תמיד שזהו עיקר השירות. ועל ידי זה זוכה להשירות ממש בעולם הזה ובעולם הבא. ועל כן נאמר בקורבן פסח, על מצות ומורים יאכלו, כי קורבן פסח שהוא בחינת אשתרות צונך השירות דקדושה, עיקר אכילתו צריך שיהיה דייקה על מצות, שהם בחינת לחם עוני וברורים, לזכור העוני שנטענו במצרים. היינו שגם בעשירותו לא ישכח מרירות עניותו כדי שלא יתגאה וכנל, שזהו בחינת טוב ילד מסכן וחכם וכו'. כי גם במלכותו נולד רש, כמו שפרש רשי שם, שגם במלכותו ואושרו מחזיק את עצמו לרש ועני וכנל. כי האדם צריך לאחוז תמיד בקצה האחרון ולזכור שנולד ערום, כמו שכתוב, ערום יצאתי מבית אנימי, שזהו תכלית העניות. וכנגד עניות זה כל מה שיש לו הוא עשירות גדול, ואז ישמח בחלקו בכל מה שיש לו, אין מעט אין הרבה. אבל תכף כשיסתכל למעלה ממנו, דהיינו שיתקנה בהגדולים ממנו בעשירות, בוודאי הוא חסר לעולם. נמצא שעיקר עשירות כשמחזיקין עצמו לעני, כי נגד תכלית העניות הכל הם עשירים כנל. אבל כששוכח עניותו אין עני ממנו, כי חסר לו בכל פעם יותר ויותר וכנל. ידבט. וזה בחינת הלחמה ענייה וכו'. ותכף אומר, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. היינו כנל, שבתחילה מספר שהמצא היא בחינת לחמוני, שנזכרין העניות של הגולוס, ויודעין האמת מגודל עניותו מכל וכנל. תכף כשיודעין זאת, עוזר לו השם יתברך, וממלא כל חסרונות שיכול גם להשפיע לאחרים. שזהו מה שאומר מיד, כל דכפין יתה ויכול, כי די כעל ידי בחינת לחמה ענייה הנ"ל, זוכין לעשירות גדול, עד שכל מי שירצה יבוא ויסעוד אצלו וכנ"ל. וזהו גם כן מה שעוקרין הקערה מיד ושואלין הקושיות של מה נשתנה. ועיקר כל ארבע קושיות סובבין על קוטב הנ"ל, ששואלין ריבוי הסתירות שרואין בלילה הגדולה הזאת, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, כמו שרואים, שזהו לכאורה בחינת עשירות, כי בוודאי לחם חמץ מותאם יותר, והוא לחם עשירים יותר מלחם מצה. והלילה הזה כולו מצה, שהוא בחינת עניות, בחינת לחם עוני. וכנגד זה אנו רואים ההפך, שבכל הלילות איננו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, שהוא דרך עשירות, שאוכלים מאכלים מטובלים, כמובן במפרשים, שהטיבול מרמז על עשירות וחירות. וכן מוסיפים לשאול עוד סתירות כאלה שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הטובים לאכילה. והלילה הזה כולו מרור שמרמז על מרירת העניות והפרנסה. וכנגד זה רואים ההיפוך, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה כולנו מסובין דרך חירות כעשירין ומלכים. ועל זה משיבין ומספרים כל סיפור יציאת מצרים. שהיינו עבדים לפרעה במצרים, והיינו בדוחק ובעניות גדול, כי היה כל השפע אצלם, והם היו המלכים והשרים והשופטים ומשלו עלינו. ויוצאנו השם משם ברכוש גדול, והביאנו לארץ ישראל, ארץ חמדה, והחזיר השפע והשירות לנו. וכמו שאנו זוכרים בהגדה שקיים הבטחתו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, שנתן לנו את ממונם. וכל עיקר התורח הזה שהגלנו תחילה בגלות כזה, ואחר כך הוציאנו בעשירות כזה. ולמה לא נתן לנו העשירות תכף בלי צער הגלות? אבל הכל היה לטובתנו כדי להזדכך בחור הברזל בגלות, כדי לברר ולזכך העשירות, להוציא אותנו מתאוות ממון, שהוא עשירות וממון דסיטרא אחרא, שכל מה שיש לו יותר חסר לו יותר. שעליהם נאמר מהרת השם בבית רשע, בחינת ובטן רשעים תחסר. ולזכות לעשירות דקדושה שבאה על ידי הניווט דווקא וחנל. ובשביל זה מצווה עלינו לאכול מצה, לחם עוני ומרור, לעשות כל השינויים האלו כדי להידע ולזכור תמיד בעניות והמרירות, שעל ידי זה די כאנו זוכים לעשירות, ולהסב במיטה דרך חירות כמלכים. כי מי שאין לו זוכר בעת עושרו בחינת מלכות, את עוניו ומרירותו, זה אינו עושר כלל, כי עליו נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. והוא גרוע מעני, כי חסר לו יותר עד שסובל מרירות מר ממוות כאשר רואים בחוש. וגם בשביל זה עוקרין הקערה קודם האכילה, לרמז שאין הסעודה שלנו ואין לנו רשאין לאכול ממנה, עד שנזכיר תחילה חסדי השם ונפלאותיו. לחוציא השפע מהסטרא אחרא מגלות מצרים ונתנה לנו. שאז די כחוזר הפרנסה והשירות ואנו יכולים לאכול. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש שרב אמנון הסבא, אפילו כשהיה השולחן ערוך לפניו, לא רצה לאכול עד שהתפלל על מזונו ואמר, לא איכול עד יתייב מבמלכה. היינו אמר שאין הסעודה שלו עד שיברר אותה על ידי תפילתו. כי עיקר ברור הפרנסה מהגלות הוא על ידי תפילה כידוע. וכן, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כמבואר באגדה. כי זאת הבחינה הוא בכל דור ובכל אדם ובכל זמן, שעיקר מריר הסגולוס לכל אחד לפי בחינתו, ועיקר בחינת הגאולה שממשיך כל אחד על עצמו איזה בחינה של חירות וגאולת הנפש, הכל בבחינה הנ"ל, שזוכה לשבר תאוות ממון על ידי התקרבות לצדיקי אמת. שעיקרו הוא להיות שמח בחלקו כנל, שזהו על ידי שמרגיש עניותו בכל הבחינות בגוף, בנפש וממון. ועל ידי זה די כזוכה לבחינת גאולה, לבחינת עשירות, עד שיכול לזכות לעשירות ממש גם בגשמיות. וזהו עיקר הגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו שאנו מקווים ומצפים ומחכים אליו, שאז יוחזר כל העשירות אל הקדושה לישראל, שיהיו כולם צדיקים אז, כמו שכתוב, תחת הנחושת אבי זהב וכו'. וכתיב, ושמתי כדחות שמשותייך וכו', בכל גבולך לאבני חפץ וכו'. שהשירות כזאת לא זכו אפילו ביציאת מצרים ולא נשמע מעולם השירות כזה. וישראל יזכו לזה די כעל ידי עניותם שסבלו בגולוס המר הזה. וגם אז כי יצאו מהגלות ויזכו להשירות כזה לא ישכחו עניותם. כי יהיו אז ענבים באמת, כמו שכתוב, וחסו בו עם עני ודל. וגם משיח בעצמו נקרא עני, כמו שכתוב, עני ורוכב על חמור. כי עיקר השירות האמיתי בגשמיות ורוחניות זוכין על ידי עניות ושפלות באמת וכנל. ודלת. וזה שנשמח באגדה ואחריכן יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו'. כי עיקר קיום שלנו בגלות המר הזה הוא על ידי ההבטחה שהבטיח לאברהם אבינו, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ודרשו אבותינו ז"ל וגם לרבות שיעבוד מלכויות, שעיקר השיעבוד על ידי שנטלו וגזלו השפע של העשירות אליהם, ועל ידי זה הם מושלים עלינו. אבל השם יתברך כבר הקדים והבטיחנו על ידי אבותינו ואחריכן יצאו ברכוש גדול. ומאותה הבטחה נמשך לנו גם עתה קצת השפע שיש לנו כדי שיהיה לנו קיום בגלות המר הזה עד הגאולה. כי ההבטחה הייתה שישראל מוכרחים להיות בגלות כגרים כאילו כל השפע והשירות שלהם. אבל הכל לטובה כדי שנכיר עניותנו ושפלותנו ונשוב אליו. ועל ידי זה מעט השפע שלנו עולה יותר מכל העשירות שלהם וכנל. ועל ידי זה זוכים כמה צדיקים מוכשרים גם בגלות לעשירות גדול. ועל ידי זה יש לנו קיום בגלות לעמוד כנגד העקום וכנגד כל החולקים על האמת. כי לא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם על ידי הבטחת זקנינו הקדושים. שמקיימים אותנו גם בגלות הזה וממשיכים לנו השפע דקדושה בדרך נפלא ונורא, עד שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. תתבב. וזה בחינת ספירת העומר. כי 49 ימי הספירה הם כנגד ממתת אותיות שבשמות י"ב שבטי כה, שזהו בחינת כלל שמות בני ישראל. כי כל אחד מישראל שמו ונפשו מושרש בממתת אותיות של שמות השבטים. היינו שעל ידי מצוות הספירה שסופרים ממתת ימים, על ידי זה מתקן כל אחד שמו ונפשו, דהיינו שיזכה להגדיל שמו ונפשו על ידי השירות קדושה שזוכין על ידי שבירת החס וכנל. ועל כן סופרים לעומר, כי על ידי הקרבת העומר שעורים ממתיקין כל הגבורות והדינים שכלולים בבחינת שעורה וכולי כמובן. ועל ידי זה ממתיקין ומבטלין אחיזת הכעס. כי עיקר אחיזת הכעס הוא מגבורות ומשם שורש הנפש, כי בשורשם שניהם אחד ושם שורש העשירות, כמובן בסימן סמכת עיין שם. וכשאין ממתיקין הגבורות והדינים בשורשם, אז האם מתגבר הבעל דבר ומהפך העשירות לחס, ועל ידי זה טורף נפשו באפו, כמו שכתוב שם. ועל כן, אחר הנפת העומר שעורים, שעל ידי זה ממתיקין כל הדינים והגבורות בשורשן, על ידי זה ממתיקין אחיזת הבעל דבר וזוכין להגדיל השם והנפש, שזהו בחינת ממתת ימי הספירה, שהם בחינת השם והנפש של כל אחד מישראל, שכלול בממתת אותיות שיש בשמות השבטים כנל. בזה שמבקשים אחר הספירה על ברכת הפרנסה, כמו שאומרים ארץ נתנה יבולה יברכנו וכו'. כי על ידי זה הספירה ממתיקין ומבטלין הכעס וממשיכין ברכת הפרנסה והשירות דקדושה וכנל. ועל כן ירד המן לישראל באייר, שאז עיקר ימי הספירה, כי המן הוא בחינת פרנסה והשירות דקדושה שנמשך בימי הספירה וכנל. תזיין. ועל כן היה עומר מסעורים שהוא מאכל בהמה, ועל ידי הקרבתו ממתיקין הדינים ומעלין מבהמה לאדם, ועל ידי זה ממתיקין ומבטלין אחיזת הכעס, כי על ידי הכעס נסתלק חוכמתו ממנו שהוא צלם אלוקים ונדמה לבהמה, כי כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו, כמבואר כל זה היטב בתורה שאלו את רבי יוסי בן קיסמא וכו'. ועל כן התיקון על ידי הקרבת העומר שעורים, שעל ידי זה מעלין מבהמה לאדם וחוזר חוכמתו אליו, שזה עיקר תיקון הכעס וכנל. וזה בחינת המשכת המויכין בימי הספירה, כמובן בחבונס הספירה אין שם, כי אז עוסקין להמתיק הדינים ולבטל הכעס שעל ידו מסתלקין המויכין חס ושלום. כי על ידי מצוות הספירה חוזרין וממשיכין המויכין בכל יום כמבואר בכבונס. מדזיין. בעיקר התיקון על ידי שסופרין הימים לעומר, כי על ידי חשבון וספירת הימים, על ידי זה ממשיכין בחינת תיקון המשפט הנאמר בתחילת התורה של היכל הקודש הנ"ל. כי תיקון המשפט צריכין להמשיך בכל יום ויום בבחינת לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. כי אדם נידון בכל יום, וצריך כל אחד להקדים בתחילת היום לשפוט את עצמו כדי להמתיק ולבטל הדין שלמעלה. וזהו בעצמו המתקת וביטול הכעס. כי עיקר הכעס נמשך בהתגברות הדינים חס ושלום. וכפי מה שזוכין לבטל הדינים על ידי בחינת משפט הנ"ל ששופט את עצמו בעצמו, על ידי זה מבטל הכעס. וזהו בעצמו מה שכתוב בתחילת התורה היכל הקודש הנ"ל, שעל ידי המשפט מבטל ושורף את הרע של הנפשות שמקרבן שלא יתאחזו בבחינת היכל הקודש כמבואר שם. כי עיקר הרע הוא הכעס, כמובן שם הפסוק, והסר כעס מליבך והעבר רעה מבשריך. ואין שם היטב בתורה הנ"ל. כי הכל אחד, עניין היכל הקודש ויד ושם המבואר שם וכיסא משפט ועיגולה וריבוע, אין שם היטב. ומובן שם שהכעס הוא פגם השם והנפש, זהו בעצמו בחינת פגם היכל הקודש על ידי הרע של הנפשות. נמצא שעיקר הרע הוא הכעס, והוא מתבטל על ידי אש המשפט כמו שכתוב שם. וזה אנו ממשיכים על ידי ספירת הימים, צריכים לעשות חשבון מכל יום ויום שזהו בחינת משפט. כי עיקר המשפט הוא כפי חשבון שמחשבים עם האדם על כל יום ויום על כל מעשה שעשה. כמו שאמרו, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ומי שרוצה לחוס על עצמו להציל את עצמו מדין וחשבון שלמעלה, צריך לשפוט את עצמו לעשות חשבון עם נפשו בכל יום ויום. ועל כן צריכים דימי הספירה, שהם הכנה לקבלת התורה, לקרב את עצמו עם כל נפשות ישראל התלויים בו לשם מטבח, שזה עיקר בחינת בניין היכל הקודש הנ"ל. על כן צריכים בכל יום בכניסתו לספור היום לידע שכל הימים מנויים וספורים בחשבון, שזהו בחינת משפט שהוא בכל יום כנ"ל. דהיינו, שחושב עם נפשו על כל יום ושופט את עצמו וכנ"ל, ועל ידי בחינת משפט נתלהב הלב ושורף את הרע שהוא הכעס, ועל ידי זה מגדיל השם והנפש על ידי השירות בקדושה, שזהו בחינת ממתת ימי הספירה וכנ"ל. י"ח. כי עיקר עבדת הימים שאדם עובד את ימי חייו חס ושלום, העיקר הוא על ידי תאוות ממון והשירות וטרדת הפרנסה כנראה בחוש. וכמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל על פסוק ואפר תאכל כל ימי חייך. בעיקר חסרון הפרנסה ועוצם מרירתו וטרדתו של כל אחד הוא על ידי הכעס. ונמשך מחטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת, שעליו נאמר אביל ביום היוודע כעסו. כמו שאמרו במדרש, שאז נגזר בזעת אפיך תאכל לחם. כי מי שמבטל הכעס זוכה לעשירות תמיד, כי הוא שמח בחלקו תמיד, ועל ידי זה זוכה לעשירות ממש כנ"ל. אבל מי שאינו משבר את הכעס, עליו נאמר והיה כי ירעב והתקצף. ואפילו כשיש לו עשירות הוא מלא כעס, כמו שכתוב כל ימיו כעס ומכאובות, כי בכל פעם חסר לו יותר. ועל כן באמת כל עשירות שלו אין כלום. ועליו נאמר דעת חסרת מקנית. דעת חסרת זה בחינת כעס, בחינת כל הכועס חוכמתו מסתלקת ממנו. מקנית כי בוודאי אין העשירות שלו כלום, כי תמיד חסר לו יותר וכנ"ל. ועליו נאמר עושר שמור לבעליו וכנ"ל, ולסוף אין נשאר לו כלום, כמו שכתוב ומאומה לא יישא בידו וכו'. ועל זה נאמר עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, בחצי ימיו דייקה, כי אינו זוכה להשלים את ימיו על ידי תיקון המשפט שמבטל הכעס ומשלים הימים כנ"ל, רק הוא עובד את ימיו כנ"ל. וכאשר רואים בחוש שהאדם עובד ימיו על ידי טרדת הממון, ועל כן מורגל בספרי הלשון, בספרי המוסר, אדם דואג על עיבוד דמיו ואינו דואג על עיבוד ימיו, כי הא בהא תליא. ועל כן בספירה שעוסקים להשלים ולהגדיל השם והנפש על ידי השירות דקדושה, על כן סופרין הימים, שזו בחינת משפט כנ"ל, שעל ידי זה עיקר תיקון הימים על ידי שמבטל הכעס וזוכה להשירות דקדושה, להיות שמח בחלקו. לא להקפיד ולכעוס ולהתקצף על החסרונות שלו. ועל ידי זה זוכה לעשירות ממש, כי כפי ביטול הכעס כן זוכה לעשירות כנ"ל. וזה בחינת שבע שבתות תמימות. ואל יובד ואל יפגום שום יום מהם על ידי הכעס, שעל ידי כן טורף נפשו באפו ועובד ימי חייו כנ"ל. כי צריכים להתחיל לספור בתחילת היום לקיים תמימות תהיינה. להמשיך בחינת תיקון המשפט בתחילת היום כדי להציל נפשו מכעס, שעל ידי זה יהיו ימיו שלמים בבחינת תמימות תהיינה, ועל ידי זה יזכה שיוכלל נפשו עם כל הנפשות התלויים בו בבחינת היכל הקודש הנ"ל להתקרב להשם יתברך ולתורתו הקדושה, שזהו בחינת הכנה לשבועות שהוא קבלת התורה כנ"ל. י"ט. ועל כן תלמידי רבי עקיבא נסתלקו בימי העומר על ידי הקפדות שהיו ביניהם, ועל ידי זה לא המתיקו ביטלו את הכעס כראוי. ועל כן נסתלקו בימי העומר דייקה, שאז עוסקים לבטל הכעס, והם פגמו בזה. ועל כן הסתלקו אז דייקה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, ענן בחביבות הטליה, כי זה עיקר התיקון לבטל הכעס והקפדות ולהמשיך אהבה וחסד וכנל. חף. וזה בחינת ל"ג בעומר שהוא בחינת עד הגל הזה, כמובן בכתבים. כי לבן רדף אחר יעקב עם כל נפשות ביתו, ועיקר הקנאה היה על עוצם השירות שאסף בביתו, כמו שכתוב שם בפרשה, וישמע יעקב וכו', לקח יעקב את כל אשר להבינו וכו', כי הנפשות תלויים בעשירות כנ"ל. ולו להשם יתברך היה בעזרו של יעקב, היה לבן עוקר את הכל חס ושלום, כמו שכתוב ארמי עובד וכו'. ועל זה אומרים בהגדה, אחרי שמזכירים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אומרים אחר כך, והיא שעמדה לאבותינו ולנו וכו'. שבכל דוב הדור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. ועיקר התגרות לבן על יעקב היה על השירות שאסף שם, שבו היו תלויים נפשותינו כנ"ל. ועל כן הזכיר יעקב זה ביותר, כמו שכתוב, לולי אלוקי אבי, אלוקי אברהם וכו', כי אתה רקם שילחתני וכו'. וכשהציל השם יתברך את יעקב מלבן, ונשאר העשירות עם הנפשות הקדושות אצלו, נאמר שם עד הגל הזה וכו', אם אני לא אעבור אליך וכו'. ושם מרומז סוד ל"ג בעומר, ואז הוא עיקר המתקת הדינים של ימי הספירה, שעל ידי זה נמשך העשירות אל הקדושה, ומכניעין קליפת לבן הארמי שמתגרה בעשירות לקדושה כנ"ל. כי ממשיכים בחינת עד הגל הזה שהוא בחינת הכנעת לבן הארמי נגד יעקב אבינו וחוזר כל העשירות והנפשות אל הקדושה וכנ"ל. תם ונשלם שבח לאל בורא עולם, ברוך הנותן ליעף כוח ולעין אונים עוצמה ירבה. סוף ליקוטי הלכות אור החיים כרך ג'. הערה: ההשמטות מליקוטי הלכות שהיו נתפסים כאן במהדורה זו הודפסו במקומם. ההשמטה לסוף הלכות ציצית הלכה זין, אחר אות י"ב, נתפס באור החיים חלק א' דף נ"ג, אחרי אות י"ב מהלכות ציצית הלכה זין. ההשמטה להלכות חול המועד נתפס לאל עמוד 382, אחרי הלכות חול המועד, והוא הלכות חול המועד הלכה ה'. ההשמטה להלכות חנוכה נתפס לאל עמוד 500, אחרי הלכות חנוכה.